kule radzimy też się budzić i grać codziennie. W kumulacji Lotto do wygrania 10 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy czwartek, 14 dzień marca, na zegarze 7. Czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Kolejny krok do miliardów euro dla Polski. Unijni eksperci mają wydać pozytywną opinię o odblokowaniu pieniędzy z KPO. Prezydent reaguje na decyzję szefa MSZ. Mówi, że bez jego podpisu nie da się odwołać ani powołać żadnego ambasadora. Pijany kierowca straci samochód. Wchodzą w życie restrykcyjne przepisy. Zatwierdzenie pierwszego wniosku Polski o wypłatę pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy na ostatniej prostej. Chodzi o 6 miliardów 300 milionów euro. Dziś, jak ustaliła nasza korespondentka w Brukseli, Beata Płomecka, eksperci unijnych krajów pozytywnie zaopiniują decyzję Komisji Europejskiej z końca lutego. To oczywiście formalności, nie są spodziewane żadne problemy, ale finalizacja wszystkich procedur jest niezbędna, by pieniądze popłynęły do Polski. Jeszcze w tym roku Warszawa chce złożyć kolejne wnioski o wypłatę w sumie 23 miliardów euro z dostępnej 60-miliardowej puli. Musimy to KPO bardzo precyzyjnie i sprawnie wykorzystywać. Tak mówił mi kilka dni temu w Brukseli minister finansów Andrzej Domański. Czasu na wykorzystanie wszystkich funduszy z KPO nie pozostało dużo. Termin upływa wraz z końcem 2026 roku. Krajowy Plan Odbudowy został zaakceptowany niecałe dwa lata temu, ale był zamrożony, bo komisja zarzucała Polsce brak gwarancji niezależności sądownictwa. Pod koniec lutego uznała, że wdrażany przez nowy rząd w Warszawie plan naprawy wymiaru sprawiedliwości pozwala na odblokowanie pieniędzy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Roszady w dyplomacji. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podjął decyzję o zakończeniu misji ponad 50 ambasadorów oraz o wycofaniu kilkunastu kandydatur zgłoszonych przez poprzednie kierownictwo resortu. Ta procedura wymaga podpisu prezydenta, przypomina Andrzej Duda. Nie da się żadnego ambasadora polskiego powołać ani odwołać bez podpisu prezydenta. Fundamentalne znaczenie ma tutaj decyzja, którą podejmuje prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Ambasadorów powołuje prezydent na wniosek MSZ-u. Jazda po alkoholu kończy się od dziś konfiskatą samochodu. W życie wchodzą nowe przepisy. Samochód straci każdy kierowca, który będzie miał powyżej 1,5 promila alkoholu we krwi, mówi Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Kierowca zatrzymany za jazdę w stanie nietrzeźwości, mający 1,5 promila i więcej alkoholu w organizmie, oprócz dotychczasowych dolegliwości prawnych, będzie miał po prostu zabezpieczony samochód przez policję. W dalszym trybie postępowania o karze i o ewentualnym przypadku pojazdu czy jego równowartości będzie decydował sąd. Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad nowelizacją przepisów, która ma znieść obowiązkową konfiskatę aut, informuje wiceminister Arkadiusz Mercha. Będziemy proponowali rozwiązanie, które uelastyczni, czyli da możliwość zastosowania takiego rozwiązania w zamian ewentualnie zastosowanie formy nawiązki, czyli jakiejś kary o charakterze finansowym, tak żeby móc w konkretnym przypadku zastosować bardziej odpowiedni środek karny. Z badań wynika, że 2/3 Polaków popiera konfiskatę samochodu za jazdę po pijanemu. Właściciel Facebooka i Instagrama ma przywrócić wszystkie usunięte posty społecznej inicjatywy narkopolityki polskiej organizacji non-profit. Jest sądowy nakaz. To według pełnomocników organizacji pierwsza tego typu sprawa w Polsce dotycząca nieuzasadnionego usuwania treści użytkowników mediów społecznościowych przez ich właścicieli. Społeczna inicjatywa narkopolityki od lat zajmuje się promowaniem wiedzy o szkodliwym działaniu środków psychoaktywnych. W 2018 roku Facebook bez wcześniejszych ostrzeżeń usunął wszystkie strony i grupy organizacji, uznając, że ich treści są niezgodne ze standardami społeczności. Dorota Głowacka z Fundacji Panoptykon, która pomagała organizacji w sporze, uważa, że wyrok ma duże znaczenie dla wolności wypowiedzi w sieci. Jednoznacznie mówi o tym, że po prostu wielkie platformy nie mogą arbitralnie decydować o tym, kto i co może powiedzieć w sieci, nie mogą tego robić w sposób zupełnie uznaniowy, no i jednocześnie to też oznacza, że nie mogą arbitralnie decydować o tym, do jakich informacji mamy dostęp jako odbiorcy. Sprawa wpisuje się szerzej w publiczną debatę o kontrowersjach, jakie od lat budzą niejasne zasady i regulaminy korzystania z największych serwisów społecznościowych. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Pełnomocnicy Facebooka nie chcieli rozmawiać z dziennikarzami. Najprawdopodobniej złożą apelację. Liczba pi ma dzisiaj swoje święto. Wartość 3,14 do dwóch cyfr po przecinku wyznaczył prawdopodobnie Archimedes. Dwa lata temu komputery Google zdołały rozpisać ją do 100 bilionów cyfr po przecinku. Czym jest liczba pi? Chętnie tłumaczy humanoidalny robot Ameka z Centrum Nauki Kopernik. to stała matematyczna, która reprezentuje stosunek obwodu koła do jego średnicy. Czekaj, 3,24. Jakieś tam pewnie coś z przecinkiem. Wartość liczby pi jest nieskończona i niepowtarzalna. Ona jest potrzebna do wzorów matematycznych, do tego, do podstawiania. 3,141. Każdego dnia robi to Beata Kołodziejska. Jest agentką celną i czasami pomaga w odprawie drogocennych dywanów. Jeżeli dywany są okrągłe, to do obliczenia powierzchni jest potrzebna liczba pi. Pani Beata jest też modystką, robi kapelusze. Liczba pi jest potrzebna na przykład przy obliczaniu wielkości ronda kapelusza. Liczbę pi można recytować bez końca. Rekordzistą jest Brytyjczyk, któremu wymienienie z pamięci ponad 22,5 tysiąca cyfr zajęło 5 godzin i 9 minut. 1,6,9. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na prognozę pogody zaprasza sponsor firma Invigo, producent herbicydu Fundamentum 700 WG do zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach. Liczba pi, czyli 3,14. No, 14 się pojawi na zachodzie, jeżeli już szukam jakichś skojarzeń. I tutaj najcieplej od 5 stopni na południowym wschodzie do właśnie 14 na zachodzie. W czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami głównie na północnym zachodzie i południowym wschodzie. Słabe opady deszczu i mżawki. Na prognozę pogody zaprosił sponsor firma Invigo, producent herbicydu Fundamentum 700 WG do zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wielka moc obniżek w euro. Tysiące okazji przez cały marzec. Kulet TCL. 55 cali. 100 herców. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2899 zł. I dodatkowo jedna lub aż dwie raty gratis na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Do 3 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarze już 7 minut po 7. Dzisiaj w Trójce o dobroczynności, a to ze sprawą publikacji nowych danych. Pod koniec 2023 roku w KRS było zarejestrowanych ponad 155 tysięcy tego typu podmiotów, a od początku 2024 roku przybyło ich już ponad 900. Polacy lubią angażować się w akcje pomocowe, ale brakuje też wolontariuszy. Za chwilę też rozmowa w sprawie domniemania etatu i przepisów unijnych, które mają zostać wprowadzone. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 11 minut po siódmej. Unia Europejska wprowadza regulacje dla pracowników na aplikacje. Eksperci mówią, że to jest takie działanie w stronę cywilizacji rynku pracy, czy ucywilizowania tego rynku. A w studiu Bartosz Rąpała z HR Hints. Dzień dobry. Dzień dobry. Czyli ekspert, który na co dzień zajmuje się tematyką pracy, prawa pracy, ale też rekrutacji. No właśnie, tak. To jest ucywilizowanie rynku pracy, tego co się dzieje w aplikacjach? W pewien sposób tak, oczywiście, bo ten obszar jest dalej taki niedoprecyzowany dosyć mocno, tak? Czyli z jednej strony mamy różne sposoby zatrudnienia tych osób, różne firmy świadczą usługi wspierające jak gdyby zatrudnienie tych osób, są umowy B2B, są umowy zlecenie, są umowy o pracę i w zależności od tego, jak ta forma współpracy wygląda, to takie się przyjmuje rozwiązania. I rzeczywiście to jest taki obszar, na który Unia Europejska mocno dosyć zwróciła uwagę, żeby właśnie wyprostować temat. Tak jest. No i właśnie, perspektywa jest dwuletnia, żeby wprowadzić te zmiany w momencie, kiedy już decyzje zostaną podjęte. I jeżeli moglibyśmy jeszcze raz przypomnieć, jak to będzie działać, no bo też świadomość społeczna jest stosunkowo niska. Przed wejściem na antenę mówiłeś między innymi o tym, że jechałeś właśnie z takim kierowcą, który korzysta z aplikacji i on nie do końca orientował się w tych przepisach. Dokładnie tak. No, na początek to musimy sobie wyjaśnić w ogóle, co to jest ta praca platformowa. To trochę wynika ze zmiany na rynku pracy generalnie, tak? Czyli mówi się o tym, że gdyby gospodarka się zmienia w taką gospodarkę zleceniową, czyli bardziej będziemy zwracali uwagę na to, że będą więcej usług. Więc te usługi są konsolidowane w sposób taki zwarty w przypadku platform pracy. I te platformy pracy to są właśnie albo usługi taksówkarskie, albo usługi opieki nad dziećmi, opieką nad ludźmi starszymi, ale to też są usługi typu nie wiem, lekcji angielskiego, czy wsparcie na przykład mentalne pracowników. I tego typu platformy powstają. W Unii Europejskiej jest ich około teraz 500, więc jest dosyć duży rynek i chłonny. I szacuje się, że w 2022 roku było 23 miliony pracowników, którzy pracowali właśnie w pracy platformowej, a w 2025 roku mówi się o tym, że będzie już tych pracowników 48 milionów, więc to jest taki duży dosyć obszar do zagospodarowania i do uregulowania. Właściciele platform mówił między innymi o takiej swobodzie z jednej strony, tak? No każdy może być tym sterem, żeglarzem, okrętem tak. I dowolnie, elastycznie kształtować pracę czy czas pracy i na przykład łączyć to z nauką, ale też no, nie można zapominać o takiej bardzo brutalnej walce pomiędzy właścicielami tych platform o to, żeby obniżać cenę, a to usług, a to często właśnie kończy się na obniżaniu stawek. Tak, i to jest w ogóle ciekawe, ponieważ tak jak rozmawialiśmy na początku, miałem dzisiaj przyjemność jechać z osobą, która pracuje właśnie w takiej platformie pracy i mówię, że tak nie do końca jest, że taka swoboda i elastyczność, bo z jednej strony to, o czym jak gdyby ta dyrektywa też ma mówić, czyli o takiej algorytmice związanej jak gdyby z pracą, jak gdyby ma tutaj bardzo duże znaczenie, czyli promowane są osoby, które dostają wysoki rating, i są promowane też osoby, które dużo pracują, bo dostają lepsze kursy, dostają szybsze kursy, na przykład w tym przypadku usług. No tak, a te gwiazdki dostaje się na przykład za wyposażenie samochodu, prawda? Albo za to, że była fajna rozmowa w trakcie jazdy, co nie do końca przekłada się, i to są też wyzwania związane z pracą platformową, co nie do końca jak gdyby wiąże się z tym, czy my na pewno trzymamy standardy, czy my jako dostawca tej usługi, czyli ten taksówkarz, wspomniane standardy jakby korporacji. O tych zmianach oczywiście jeszcze porozmawiamy. Teraz zrobimy sobie chwilę przerwy. 15 minut po siódmej to pora na trójkę, a teraz Wojciech Mazolewski. Thank you. da słów, by wyrazić mi miłość. Ile trzeba łez, żeby przez to przejść. Dalej, dalej, nie poddawaj się. Za nasze szczęście, za piękne dni, gorące noce, mokłe się dziś. Za nasze szczęście, za piękne dni, gorące. Powiedział mi kiedyś wielki mistrz, szczęście jest za rogiem, chwytaj je już dziś. Ile trzeba żyć, by powiedzieć sobie, dobrze jest jak jest, kocham. Dalej, dalej, nie poddawaj się. Za nasze szczęście, za piękne dni, gorące noce. Przypominamy, że Rada Unii Europejskiej zgodziła się co do kształtu dyrektywy dotyczącej pracy przy wykorzystaniu platform cyfrowych. No to tak w skrócie można powiedzieć o wszystkich zatrudnionych i korzystających z zatrudnienia w aplikacjach. Mówiliśmy o kurierach, mówiliśmy o taksówkarzach, no ale też grupa zawodowa jest zdecydowanie szersza, bo są tu na przykład dziennikarze albo tłumacze. Także to jest pierwsze skojarzenie być może związane z kurierami, ale temat dotyczy no, milionów ludzi. Dokładnie tak, to jest bardzo szeroki temat, bo te usługi, które będą, czy świadczymy przy wykorzystaniu platform cyfrowych są bardzo szerokie, czyli właśnie od takich bardzo podstawowych, jak nie wiem, nawet serwis sprzątający po usługi dla wysoko wykwalifikowanych pracowników, więc to jest przyszłość generalnie, to my idziemy jak gdyby w stronę właśnie takiej pracy, która nie będzie związana stricte z jednym etatem, i z jednym pracodawcą, tylko właśnie bardziej w stronę tego, że będziemy realizowali projekty różne. I to też jest taka naturalna tendencja tego, jak obserwujemy ten rynek pracy, który teraz jest. To pokolenie, które przyszło na rynek pracy, które też oczekuje większej elastyczności, co właśnie praca w platformach pracy może być takim rozwiązaniem właśnie tego ich problemu. No tak, lubimy łączyć się przyjemne z pożytecznym, ale też no, nie można zapominać o pewnego rodzaju i formie wyzysku, no bo jednak jeżeli stawki są obniżane, no to tych godzin, które spędzamy w pracy, należy no jakby mieć więcej na koncie, żeby faktycznie to pracownikowi się opłacało, ale też pojawia się tutaj kwestia domniemania etatu, czyli jakie warunki muszą zostać spełnione, żeby określić ten stosunek pracy. Tam była chyba kwestia widełek związanych na przykład z wynagrodzeniem. Tak, jeżeli chodzi o tą dyrektywę Unii Europejskiej, czy ten projekt gdyby dyrektywy Unii Europejskiej, jest tam 5 wskaźników, które mają mówić o tym, że to może być umowa o pracę. I jeżeli wystąpi dwa z tych 5 wskaźników, jednym jest to właśnie, że te stawki będą od góry ustawione, druga rzecz jest związana z czasem pracy, czyli to też będzie regulowane przez platformę pracy, sposób wykonywania pracy, rodzaj usługi, I też miejsce wykonania takiej usługi, czy w ogóle forma, czyli w jaki sposób mamy się przygotować do tej pracy, jeżeli jeden z tych pięciu przesłanek wystąpi, no to rzeczywiście wtedy możemy mówić, że to jest domniemany stosunek pracy i tutaj w tym przypadku Unia Europejska chce wyregulować to, żeby wszyscy mieli takie same zasady współpracy, patrząc też na rynek polski. Oczywiście Unia Europejska, czy w ogóle w Unii Europejskiej każdy kraj ma trochę inne zasady i takim najbardziej chyba uregulowanym, bo największym rynkiem, czy w ogóle największą branżą, która jest z tym związana, to są usługi taksówkarskie na przykład. I ona jest tak coraz bardziej regulowana i jest jednym z takich najbardziej uregulowanych miejsc w tej chwili. A jeżeli uda się to uregulować, to też idą za tym różnego rodzaju benefity, ale też zabezpieczenia dla pracownika związane na przykład z urlopem, prawem do urlopu. Prawem do urlopu chorobowym, tak. Potencjalną emeryturą na przykład, która w przypadku umów śmieciowych no to może zaskoczyć niepozytywnie. Natomiast to trochę nie sprzyja też jak gdyby taki ogólne postrzeganie jak gdyby emerytury i przyszłości Polaków. Nie? Czyli bardzo dużo się mówi o tym, że Polacy będą mieli bardzo małe emerytury, więc to sprzyja temu, że i zachęca jak gdyby ludzi do przechodzenia na typowe umowy śmieciowe. Natomiast no to jest trochę taki miecz obosieczny, bo z jednej strony mamy super warunki teraz, natomiast przyszłość może być trochę mniej fantastyczna. Patrząc na kalendarz, dzisiaj 14 marca, zbliżamy się do kolejnej czwartej rocznicy wprowadzenia pierwszego lockdownu. To wszystko oczywiście związane z pandemią koronawirusa. Wówczas, kiedy zostaliśmy zamknięci w domach, te technologie, w ogóle technologia została bardzo dobrze, no nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale przetestowana właściwie. Tak. Ciężko byłoby bez niej cokolwiek zrobić, czy pracować, praca zdalna się upowszechniła, czy właśnie też mam wrażenie, że nastąpił taki boom korzystania z aplikacji. I właśnie to też jest tego rodzaju kwestia, że nowe technologie nie powinny być szansą, a nie zagrożeniem. Zgadza się. Znaczy mówiliśmy do tej pory o takich dwóch ważnych miejscach, w którym ta platforma pracy jakby wygrywa, czy w ogóle staje się dominująca. Natomiast ten lockdown i to, co się wydarzyło cztery lata temu związane właśnie z pandemią koronawirusa, jakby przyspieszyło ten rozwój platform pracy. No i tak, i to jest jak gdyby szansa i to jest jak gdyby świat, w którym będziemy za chwilę pracować. I oczywiście my dalej, jako tutaj z punktu widzenia eksperta HR-owego, który buduje kultury organizacyjne w firmach, gdyby widzimy, że dalej jest problem z tym, żeby pracować hybrydowo albo full zdalnie, to też będzie jak gdyby miało duże odzwierciedlenie w pracy właśnie z pracownikami, którzy będą w platformach pracy, bo to z jednej strony jest super szansa dla nas wszystkich, żeby odnaleźć się w tym cyfrowym świecie. Natomiast duże wyzwanie też dla pracodawców, żeby się dobrze do tego przygotować, żeby móc, i to też są takie trzy rzeczy, na którym będziemy musieli zapanować, czyli nad tym, żeby budować kulturę organizacyjną, która będzie sprzyjała takiej pracy bardzo zdalnej i bardzo takiej platformowej, niezwiązanej, żebyśmy mogli dotrzeć z elementami takimi kulturowymi jak misja, wizja czy wartości organizacji do tych osób, bo to będzie bardzo duże wyzwanie. Druga rzecz to jest komunikacja wewnętrzna, czyli w jaki sposób my dotrzemy z komunikatem, który do tej pory trochę mogliśmy werbalnie, jak gdyby też użyć takich werbalnych sygnałów, przesłać naszym pracownikom. No i trzecia rzecz, czyli takie egzekwowanie różnych rzeczy, czyli rating z jednej strony i algorytmy, natomiast z drugiej strony pewne wartości, o których mówiłem wcześniej, będą i trzeba będzie je też wyegzekwować, więc będziemy musieli się obudować w narzędzia, które nam pomogą w tym. Dziękuję pięknie za rozmowę. Gościem Trójki Dziękuję był bardzo. Bartosz Rąpała z HR Hints. 26 minut po 7:00 to pora na Trójkę. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the Lord is just too wrong. Anything go wrong, no matter what I do. Now and then it seems like the life is just too much. But you've got the love I need to see me through. When food is gone, you are my daily need. Oh. When friends are gone, out of my sight.

Kolejny raport za niecałą godzinę, a teraz serwisy Trójki w skrócie i Krzysztof Zyblewski. Pijany kierowca może stracić samochód. Wchodzą w życie nowe przepisy. Policja zapewnia, że jest gotowa do zabezpieczania aut zatrzymanych nietrzeźwych prowadzących. Nowe prawo nie pozwala na utratę samochodu, który nie jest własnością pijanego kierowcy, mówi Robert Opas z Komendy Głównej Policji. To nie znaczy, że ten kierujący uniknie kary. W dalszym toku postępowania sąd będzie decydował o równowartości przypadku, tak naprawdę równowartości tego pojazdu. Będzie to ustalane już oczywiście poza, można powiedzieć, naszym postępowaniem, natomiast no, tą wartością będzie średnia wartość rynkowa, wartość, która jest wpisana w polisie ubezpieczeniowej, a w przypadkach wyjątkowo trudnych, czyli jakichś modeli aut, które nie dadzą się w ten sposób wycenić, tutaj będzie powoływany przez sąd biegu. Nowe przepisy przewidują utratę auta, jeśli kierowca w organizmie będzie miał 1,5 promila alkoholu. A w rosyjskim ataku rakietowym na Krzywy Róg zginęło 5 osób, a 50 zostało rannych, w tym 12 dzieci. Taki jest najnowszy bilans. W szpitalach przebywa 17 osób, w tym 7 dzieci. W ciężkim stanie jest 6 osób. Rosyjskie rakiety i drony uszkodziły ponad 400 mieszkań w 31 budynkach, 2 przedszkola, 5 szkół i sklep. Tuż po ataku uruchomiono pomoc dla mieszkańców. Część osób objęto pomocą psychologiczną. Ruszyła zbiórka podpisów w sprawie lokalnego referendum dotyczącego planowanych zmian w Puszczy Białowieskiej. Inicjatorzy akcji nie zgadzają się na to, żeby cała puszcza była objęta ochroną w formie parku narodowego. Przez 60 dni chcą zebrać 3,5 tysiąca głosów poparcia mieszkańców powiatu hajnowskiego. Pełny serwis Trójki o 8. A teraz w Trójce sprawy kwestie ekonomiczne. Sylwia Zadrożna w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Nie milkną echa decyzji resortu finansów o powrocie od kwietnia do 5% stawki VAT na niektóre artykuły żywnościowe. W opinii Polskiej Izby Handlu zmusi to pracowników tej branży do ogromu pracy i to w czasie świąt wielkanocnych, a najbardziej ucierpią małe sklepy. Wycieku danych obawia się 40% dorosłych Polaków, wynika z badania serwisu chroń.pesel.pl. Co trzeci klient dużych sklepów z elektroniką nie zamierza w nich więcej robić zakupów online, jeśli doszło tam do wycieku danych. Z Warszawy do Taszkentu w 6 godzin polskie linie lotnicze LOT uruchomiły bezpośrednie połączenie ze stolicą Uzbekistanu. Na początku rejsy będą realizowane 3 razy w tygodniu, a od kwietnia 4 razy, mówi prezes LOT-u Michał Fioł. Linie lotnicze to jest taki specjalny rodzaj firmy, bo linie lotnicze łączą państwa, łączą narody i to łączą na wielu poziomach. Zaczynamy od kultury i turystyki, polityki, ale za tym idą więzi społeczne i więzi gospodarcze. Polski przewoźnik jest jedyną linią z Unii Europejskiej, która ma w swojej ofercie połączenia ze stolicą Uzbekistanu. W tym roku LOT uruchomi jeszcze bezpośrednie połączenie ze stolicą Arabii Saudyjskiej i przywróci regularne rejsy z Warszawy do Aten. Wedel, który w ubiegłym roku po raz pierwszy w historii osiągnął ponad 1 000 000 000 złotych przychodów, zamierza zwiększyć moce produkcyjne. A pomoc w tym ma rozbudowany za 300 milionów zakład w Warszawie. Pojawi się także nowe muzeum czekolady, zapowiada Robert Zydel, dyrektor fabryki czekolady Ewedel. Jest to budynek, który łączy w sobie dwie funkcje. Funkcję produkcji i funkcję muzealną. W Muzeum Fabryka Czekolady chcemy opowiedzieć nie tylko historię czekolady, tego jak powstaje, ale również historię rodziny Wedlów. Dlatego, że historia rodziny Wedlów jest związana z polską historią czekolady i jest to historia również Warszawy. Muzeum zostanie otwarte jesienią. To największa inwestycja spółki od 100 lat. Dolar kosztuje dziś 3,91 zł, euro 4,28, frank szwajcarski 4,44, a funt brytyjski równo 5 zł. A dziś na termometrach od 5 stopni na południowym wschodzie, około 11 w centrum, do 14 na zachodzie. Umiarkowane zachmurzenie, ale są też miejsca, gdzie będzie padało. Słabe opady deszczu, mżawka głównie na północnym zachodzie i południowym wschodzie. Wiatr słaby z kierunków południowych. Przypominamy, dzisiaj wchodzą przepisy, które pozwolą konfiskować auta pijanym kierowcom. Jaka jest cena za życie? Tylko zabranie samochodu. Nie, proszę państwa, karać. A co innego? Zabierać, karać. Po drugiej stronie jest życie. Mężczyzn, kobiet, ciąży, dzieci. Po prostu bądźmy w końcu rozsądni. No właśnie, czy zabranie komuś tak nierozsądnemu samochodu to jest dobre rozwiązanie i czy faktycznie pomoże to obniżyć na przykład liczbę wypadków, w tym wypadków śmiertelnych? 2, 2 i 7 3 czekamy na Państwa komentarze. Jak się okazuje, również w sporcie można przenieść się w czasie i nie chodzi o taki zwykły replay, to trochę tak nawiązujące do pewnej polskiej komedii, ale też o dokończenie nierozegranych spotkań. W piłkarskiej ekstraklasie doszło do takiej niecodziennej sytuacji. Mecz, który rozpoczął się w grudniu, został dokończony dopiero w marcu. Mowa o starciu Puszczy Niepołomice z Piastem Gliwice. Piłkarze obu ekip, właściwie w pewnym sensie przenieśli się w czasie. O szczegółach Mateusz Warianka. 2 grudnia 2023 roku mimo fatalnych warunków sędzia pozwolił na rozpoczęcie meczu pomiędzy Puszczą a Piastem. W 14 minucie i 30 sekundzie, gdy piłka przekroczyła linię boczną, arbiter podjął decyzję, że spotkanie nie może zostać dokończone. Z powodu obfitych opadów śniegu mecz przerwano. Przez kolejne tygodnie wszyscy zastanawiali się, jak będzie wyglądała dogrywka. Okazało się, że regulamin pozwala na wznowienie gry dokładnie z tego samego miejsca, w jakim została przerwana, dlatego zamiast charakterystycznego gwizdka mieliśmy wyrzut piłki z autu. W tym meczu nie mogli zagrać piłkarze, którzy nie zostali zgłoszeni w grudniu. To było największym utrudnieniem dla Puszczy. Trener Tomasz Tułacz, żeby uzupełnić kadrę, musiał sięgnąć po juniorów. Ostatecznie Piast wygrał 2-1, ale ten mecz z pewnością przejdzie do historii. Mieliśmy taki okrojony skład, 7 zawodników nie było na ławce rezerwowej. Mieliśmy tylko 18 zawodników, 15, 16 i 17-letni. No właściwie wszyscy poza Bartkiem Młodzieżowcy, pod Szobutem. Musiały pójść zmiany, też jedna wymuszona. Polski futbol zna przypadki przerwanych spotkań, głównie z powodu zachowania kibiców. Zazwyczaj w takich sytuacjach drużyny, których fani zachowali się skandalicznie, były karane walkowerem. Gdy pozwalano na dokończenie spotkania, mecz zaczynał się od nowa. Tak było wczoraj w angielskiej Premier League. Tam, co prawda, starcie Bournemouth z Luton zostało przerwane z innych powodów, a konkretnie z powodu zasłabnięcia piłkarza gości, Toma Lockyera. Walijski obrońca stracił przytomność bez kontaktu z rywalem, a piłkarze obu ekip nie mieli ochoty na kontynuowanie gry. Władze angielskiej ekstraklasy zdecydowały jednak, że mecz zostanie powtórzony od początku. Kibice, przynajmniej gospodarzy, narzekać nie mogli. Bournemouth przegrywało do przerwy 0-3, a ostatecznie wygrało 4-3. Rob Edwards, trener Luton, nie krył rozczarowania, tym bardziej, że kibice musieli zmienić swoje plany, by ponownie pojechać na mecz i dopingować swoją drużynę. Spotkaliśmy się z nimi w późniejszym terminie. Jest mi ciężko, chcę przeprosić i jednocześnie podziękować im. Byli niesamowici, próbowali nas podnieść na duchu. Wiem, że są z nami, wiem, że wiedzą, że chłopaki dają z siebie wszystko. Tak, są genialni. Dogrywkę dosłownie i w przenośni mieliśmy w Hiszpanii. W styczniu w meczu pucharowym Villarreal grał z trzecioligowym Unionistas. Po 90 minutach było 1-1. Gdy wszyscy czekali na dogrywkę, na stadionie awarii uległo oświetlenie. Sędzia przerwał mecz, spotkanie dokończono następnego dnia, a w zasadzie zostało dograne. 30 minut dogrywki plus karne, po których wygrali gracze Villarreal. Dla niżej notowanej ekipy był to szczególny mecz, nie tylko ze względu na okoliczności, ale również ze względu na to, że byli bliscy wyeliminowania dużo wyżej notowanej drużyny, mówił trener Unionistasu Dani Pons. Temu meczowi towarzyszyła niesamowita atmosfera. To było magiczne. Sytuacja pokazała, że wszystko jest możliwe i każdy scenariusz może zostać zrealizowany. Mogliśmy wejść przez drzwi do wielkiego futbolu, zmierzyć się z profesjonalistami. To prawda, okoliczności były niezwykłe. Mimo porażki jestem szczęśliwy. Super feliz, super contento. Najbardziej kuriozalnym przykładem przerwanego i dokończonego meczu będzie przypadek z Polski. W 2005 roku w drugiej lidze Kujawiak Włocławek grał z ŁKS-em. Sędzia pokazał piłkarzom gości 4 czerwone kartki i w 64 minucie zakończył mecz, bazując na nieaktualnych przepisach. Te mówiły o tym, że gdy drużyna jest zdekompletowana i na boisku przebywa mniej niż 8 piłkarzy, to ta ekipa przegrywa walkowerem. Problem w tym, że przepisy się zmieniły i w 7-osobowym składzie można było dokończyć spotkanie. Po analizach wideo i raportów PZPN nakazał wznowienie spotkania od 64 minuty. ŁKS musiał przystąpić do tego meczu w 7-osobowym składzie i przegrał 0-3. A o szczegółach tych powtórek Mateusz Warianka. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich myśli, o ostatecznym kataklizmie, o końcu wszystkiego. Paraliżuje na chwilę sieci połączeń elektrycznych, alarm doliny krzemowej. Trzy kropek, hashtag oddech. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich bioder. Teraz możecie krzyczeć na główki szmatławych portali. Możecie skakać na głowę notowania agencji PR-owych. Sygnał utracił ciągłość. Trzy kropek, wykrzyknik, hashtag koniec. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. Tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. Za 12 minut 8 zbyt dużo ekranów w naszym otoczeniu, z których korzystamy, może szkodzić naszemu zdrowiu, zwłaszcza dotyczy to młodych ludzi. Ten multiscreening uszkadza mózg, ostrzega Instytut Badawczy NASK. Naukowcy opracowali nawet specjalny poradnik dla rodziców i uczniów, w którym radzą, w jaki sposób radzić sobie z zjawiskiem multiscreeningu. O nowych i, jak się okazuje, niebezpiecznych dla naszego organizmu zjawiskach już teraz Martyna Szymczakowska. Śledzenie wielu mediów naraz stało się powszechne, wyjaśnia psycholog i ekspertka NASK Anna Borkowska. Na przykład oglądamy telewizję i w międzyczasie sprawdzamy na smartfonie, jak nazywa się aktorka, która występuje w serialu, albo w jakich innych filmach ją mogliśmy zobaczyć. Lub na przykład w przerwie reklamowej sprawdzamy oferty w sklepie internetowym na naszym telefonie. Jest to szczególnie niebezpieczne dla dzieci i młodzieży, których mózgi nie są jeszcze dojrzałe. Te obrazy, dźwięki, które do nas docierają, a docierają do nas w dobie nowych technologii w niewyobrażalnej do tej pory ilości, one bardzo stymulują nasz centralny układ nerwowy. I mimo, że nam się wydaje, że to jest łatwe i przyjemne, to jednak bardzo mocno obciążamy nasze procesy poznawcze, które jakoś muszą sobie z tą stymulacją radzić. Zbyt dużo bodźców powoduje stres, zmęczenie, lęk i obniżone samopoczucie. Tymczasem, jak pokazują wyniki najnowszego badania Nastolatki 3.0, uczniowie spędzają przed ekranami więcej czasu niż dorośli. Jeśli odrabiają pracę domową, czy uczą się, przygotowują się do sprawdzianu, więcej niż połowa z nich właściwie często lub prawie zawsze korzysta na przykład ze smartfona do celów zupełnie innych niż nauka. Czyli na przykład sprawdza powiadomienia, które przychodzą, albo odrywa się, żeby zobaczyć, co się tam pojawiło na portalu społecznościowym. I nastolatki są przyklejone do ekranów, do telefonów w takich sytuacjach, w których wydawałoby się, że nie powinni ich używać. Na przykład na spotkaniach ze znajomymi, w czasie posiłków, w czasie spotkań z rodzicami. Ze spirali wielu ekranów można się wyrwać. W jaki sposób? Pokazuje to poradnik przygotowany przez NASK. Najlepiej zacząć robić to małymi krokami, doradza ekspertka do spraw edukacji cyfrowej NASK Marta Witkowska. Jeżeli odrabiamy pracę domową, robimy tylko to, jeżeli czytamy gazetę, nie skrolujmy jednocześnie ekranów, każdą rzecz róbmy pojedynczo. To pozwala naszemu mózgowi troszkę odpocząć, nabrać energii do działania, odzyskać zasoby i po prostu też spokojniej funkcjonujemy. Warto też zarządzać swoim dostępem do ekranów i stawiać sobie realne cele. Zamiast całkowitej rezygnacji ze smartfona, stopniowo ograniczajmy czas przed ekranem. Więc może bardziej realistycznym celem jest skrócenie czasu korzystania o 10 minut dziennie. Małe zadania są obarczone mniejszym ryzykiem porażki i też łatwiej nam kontynuować to zadanie. Nastolatki spędzają średnio 5 godzin i 36 minut dziennie przed ekranami komputerów. W weekendy ten czas jest jeszcze dłuższy. No właśnie, ekspertka NASK przekonuje w najnowszym poradniku, że ratunkiem jest monotasking, czyli skupianie się na jednej czynności, na jednym ekranie, bo śledzenie wielu mediów stało się powszechne. Oglądamy telewizję, scrollując przy okazji media społecznościowe, przeskakujemy pomiędzy zakładkami w przeglądarce, korzystamy z komputera, zerkając w komórkę. No i w efekcie nasze mózgi są przeciążone, przebodźcowane. Skutki tego też odczuwają zwłaszcza młode osoby, które wpadają w pułapkę tak zwanej pętli dopaminowej i o tym można przeczytać w raporcie opublikowanym przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową Państwowy Instytut Badawczy, czyli NASK. Poradnik Mniej Znaczy Więcej o multiscreeningu i wielozadaniowości. To jest publikacja, która jest dostępna bezpłatnie. Zachęcamy do tego, żeby ją pobrać i zapoznać się z wynikami tych badań, ale też po godzinie 8 pojawi się w naszym studiu ekspert, z którym porozmawiamy o pętli dopaminowej, ale o tym również, w jaki sposób korzystać z mediów, współczesnych mediów i ekranów, zwłaszcza w kontekście dzieci. Yeah.